Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук. Добры дзень. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці адпусцяць Александра Казуліна на пахаванне жонкі Ірыны, спачуванні сям'і, рэакцыя дыпламатаў, палітыкаў, слухачоў. А таксама паведамленні з рэгіёнаў, агляд друку, надвор'я, размова з новым грамадскім рэдактарам, цытаты мінулага і агляд Александра Памідорова. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Нацыянальная асамблея Кубы абрала прэзідэнтам краіны 76-гадовага Рауля Кастра, малодшага брата Фіделя Кастра. Ён быў адзіным кандыдатам, якога разглядала на сваім паседжанні асамблея. Рауль выконваў абавязкі кіраўніка дзяржавы цягам апошняга паўтара году, пасля таго, як Фідэль Кастра перанёс цяжкую аперацыю. Як мінімум 40 чалавек загінулі, а дзясяткі былі параненыя ў выніку выбуху ў іракскім горадзе Іскандарыя на поўдзень ад Багдаду. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ў натоўпе шыіцкіх пілігрымаў, якія накіроўваліся на рэлігійныя ўрачыстасці ў горад Карбалу. Раней адбыўся выбух у Багдадзе. Яго ахвярамі сталі таксама шыіцкія пілігрымы, загінулі трое, параненыя 49 чалавек. Іракскі ўрад не лічыць аперацыю турэцкіх войскаў супраць курдскіх ваяўнікаў на поўначы Іраку пагрозай суверэнітэту сваёй краіны. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Багдаду. Аднак ён дадаў, што дзеянні турэцкіх сілаў не павінны дэстабілізаваць увесь рэгіён. У часе аперацыі, якая доўжыцца ўжо некалькі дзён, забітыя дзясяткі паўстанцаў, ёсць ахвяры і сярод турэцкіх вайскоўцаў. На поўдні Афганістану адбыўся замах на губернатара правінцыі Кандагар Асадулу Халіда. У выніку выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочне дарогі, загінулі трое паліцыянтаў, якія суправаджалі чыноўніка. Сам ён не пацярпеў. Губернатар накіроўваўся на сустрэчу з мясцовымі старэйшынамі, каб абмеркаваць планы знішчэння пасеваў опійнага маку. Гэта ўжо другі замах на Халіда за апошнія два тыдні. Армянскія ўлады затрымалі двух апазіцыйных палітыкаў, лідара партыі «Новыя часы» Арама Карапацяна і былога начальніка падаткавай службы Самбата Айвазяна, у чым іх уласна абвінавачваюць, невядома. Раней былі затрыманыя намеснік пракурора Армяні Гагік Джангірян, арыштаваныя таксама ягоны брат, кіроўца і памочнік. Гэта быў выпуск навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы нашага ранішняга эфіру. Рашэнне аб кароткатэрміновым адпуску Александру Казуліну для ўдзелу ў пахаванні жонкі пакуль не прынята. Спачуванне сям'і выказала амерыканскае пасольства ў Мінску. Александр Меленкевіч заклікаў беларускую міжнародную грамадскасць выкарыстаць усе сродкі для неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Акадэмік Александр Вайтовіч прапануе грамадзянам краіны выказаць сваё стаўленне да знявагі кіраўніцтвам краіны маральных прынцыпаў у выпадку сям'і Казулінах. Прадпрымальнік Мікалай Алтуховіч мае намер дамагчыся свайго апраўдання судом і вярнуць канфіскаваную маёмасць. Нямецкія студэнты вырашылі зрабіць даведнік па габрэйскіх месцах горадні. Роўна месяц застаецца да юбілею абвяшчэння БНР свята волі 25 сакавіка. І зараз коротка пра надвор'е. Паводле звестак сіноптыкаў, сёння 25 лютага у Берасці будзе да 9 градусаў цяпла, воблачна, удзень і ўвечары дождж. У Віцебску таксама дождж, тэмпература удзень 5-7 градусаў цяпла. У Гародні такое ж надвор'е. У Гомелі да 10 цяпла, пахмурна, але без ападкаў. У Магілёве 7 градусаў цяпла, пахмурна, дождж. І ў Мінску будзе 4-6 градусаў цяпла, пахмурна, чакаецца дождж. Рашэнне аб кароткатэрміновым водпуску Александру Казуліну для ўдзелу ў пахаванні жонкі пакуль не прынята. Пра гэта паведаміў журналістам учора вечарам дзяжурны памочнік начальніка калоніі «Відзьба-3». Паводле яго слоў, гэтую ноч Александр Казулін правядзе ў калоніі. Памочнік параіў журналістам прыйсці раніцай а 8 гадзіне, і праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з нашай віцебскай карэспандэнткай, каб даведацца, ці сапраўды гэта так, і ці сапраўды, што Александр Казулін дагэтуль застаецца ў Віцебску. А зараз слова памяці Ірыны Казулінай. Нагадаем нашым слухачам, што Ірына Казуліна памерла вечарам 23 лютага на 49-м годзе жыцця. Да апошняга дня Ірына Казуліна вяла актыўнае грамадскае жыццё, змагалася за вызваленне свайго мужа і дэмакратызацыю Беларусі. Ірына не хавала, што цяжка хварэе і шмат рабіла, каб дапамагчы жанчынам, якіх напаткала такая ж бяда. І зараз адно з апошніх інтэрв'ю Ірыны Казулінай «Радыё Свабода». Я думаю, что люди прагнут святаў, некой радости такой, может быть, забыться про свои проблемы. Жыццё, оно уже не вельмі доўгае, и трэба уметь радоваться, и святкаваць, и смеяться. Калі муж с жонкой сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочется падысці да іх и сказать: ну, люди, вы ж у дваіх, и гляньте, якое сонце на улице. Ну, что ж сварыцца, калі можна, ну, вот жыццё радостью. Гэтыя словы Ірыны Казулінай з яе інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» 5 кастрычніка мінулага году. Ірына Казуліна была летась у кастрычніку першым грамадскім рэдактарам «Свабоды». Яна прапанавала тады нашым карэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра супольную барацьбу жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Гэтую перадачу мы паўторым сёння ў нашым вечаровым эфіры. Ну, а зараз слова прафесару, вядомому ў Беларусі анколагу Леаніду Путырскаму, які разам з Ірынай Казулінай арганізаваў грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Мы з ёй працавалі разам на карысць нашых жанчын, нават будучы вельмі хворай, не шкадуючы ні сіл, ні часу, амаль што галоўнай была арганізацыі еўрапейскага азіяцкага кангрэсу ў верасні мінулага года. Гэта кажа пра тое, што яна нават хворай думала не пра сябе, а думала пра тых жанчын, якім яе вопыт у барацьбе з гэтай хваробай мог бы дапамагчы. Там яна якраз расказала пра тое, што можа да самой дайшло тады, калі ўжо было, ну, пазнавата. Ну і наогул яна была вельмі добрым. Усе гэта я жанчын ведаю, усе, з якімі мы працавалі, што яна вельмі добры, самаадданны чалавек была, які не шкадаў ні сябе, ні здароўя свае, ні грошы, за свае грошы магла зрабіць для арганізацыі. Прайшы душы чалавек, які, кажуць, для сваіх блізкіх усё рабіла, што мала, а для чужых нават людзей, якіх яна не ведала, але для якіх старалась, каб яны былі здаровымі, я згубіў сябра. Сябраў у сваёй жыцці і ў працы. Сказаў прафесар, вядомы ў Беларусі анколег Леанід Путырскі. Як ужо перадавала наша радыё, заява сваяко Александра Казуліна аб прадастаўленні яму кароткатэрміновага водпуску ў сувязі са смерцю жонкі была перададзеная міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і ў дэпартамент выканання пакаранняў МУС. Ну і зараз мы звязваемся з Віцебскам, з нашай карэспандэнткай, каб даведацца, які ж лёс Александра Казуліна ці адчыніцца для яго брама калоніі. Прывітанне, Віцебск. Прывітанне. З апошніх звестак мы маем хіба тое, што рашэнне наконт паездкі Александра Казуліна на пахаванне жонкі пакуль не прынятае. Гэта яшчэ позна ўвечары журналістам праваабаронцу Паўлу Левінаву паведаміў дзяжурны памочнік начальніка калоніі Відзьбатры Святаслаў Пузырэўскі, і ён запэўніў, што за ноч ніякіх зменаў у гэтай сітуацыі не мае адбыцца, бо да раніцы нават не будзе каму аформіць дакументы да зняволенага ў выпадку атрымання дазволу на выхад з калоніі. У калоніі Відзьбатры па-ранейшаму цвердзяць, што адміністрацыя не можа самастойна прымаць рашэнне аб ад'ездзе Казуліна, не атрымаўшы распараджэння з Менскага дэпартаменту выканання пакарання. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў лічыць, што гэта не так, і што тут мае месца парушэнне крымінальна-выканаўчага кодэксу, паводле якога асобам, што адбываюць пакаранне ўпершыню і ва ўмовах агульнага рэжыму, могуць быць дазволеныя кароткатэрміновыя выезды за межы папраўчых установаў на тэрмін да 7 сутак з прычыны выключна жыццёвых акалічнасцяў, у тым ліку з прычыны смерці бліжэйшых сваякоў. І рашэнне на гэты конт мусіць прымаць менавіта начальнік папраўчай установы. Таму прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павел Левінаў напісаў заяву да начальніка калоніі Відзьбатры Віталія Агністікава, дзе вінаваціць яго, цытую, у жорсткім і бесчалавечным стаўленні да Казуліна, якога знарок прымушаюць цярпець маральныя пакуты. Праваабаронца патрабуе, каб начальнік калоніі неадкладна прыняў рашэнне пра магчымасць выезду ў Менск для Александра Казуліна, каб урэшце скончыць выпрабаванне чаканнем ягонай сям'і і сяброў. А 8 раніцы Павлу Левінову і журналісты зноў плануюць наведаць калонію Відзьматры і ад самага пачатку працоўнага дня сустрэцца з адміністрацыяй, каб даведацца навіны, што да стану справ у палітвязні Александра Казуліна. Такім чынам, гэта была апошняя інфармацыя з Віцебску. Сям'я Казуліных атрымала спачуванні пасольства ЗША ў Беларусі. Цытую, доўгі час Ірына мужна змагалася з цяжкай хваробай, ракам малочнай залозы. Сваім прыкладам дапамагаючы беларускаму грамадству усвядоміць усю небяспеку гэтага страшнага захворвання, азначаецца ў пасланні пасольства ЗША да сям'і Казуліных. Экс-кандыдат у прэзідэнта Александр Мілінкевіч заклікаў беларускую і міжнародную грамадскасць аб'яднаць свой пратэст супраць далейшага ўтрымання вязня сумлення Александра Казуліна ў турме і выкарыстаць усе магчымыя сродкі для таго, каб ён неадкладна выйшаў на свабоду і змог правесці ў апошні шлях сваю жонку. Цытую, несправядлівае і незаконнае ўтрыманне Александра Казуліна за кратамі – гэта выклік прынцыпам маралі і гуманнасці, гаворыцца ў звароце Александра Мілінкевіча, распаўсюджаным учора. Паводле слоў палітыка, Александр Казулін павінен быць апраўданы без умоваў і вызвалены. Ну а зараз звесткі з сям'і Казуліных. Сёння о 14 гадзіне можа пачацца галадоўка Вольгі і Юліі Казуліных, якія вырашылі далучыцца да свайго бацькі, каб дамагчыся ягонага вызвалення хаця б на час пахавання маці. Звесткі Алега Груздзіловіча. Галадоўка Александра Казуліна доўжыцца ўжо другі дзень. Палітык пачаў акцыю пратэсту ўчора, 24 лютага, калі зрабіў выснову, што ўлады не збіраюцца вызваляць яго на час пахавання жонкі. За некалькі гадзінаў да таго я размаўляў з Вольгай Казулінай. Дакладных звестак у яе не было, але былі чуткі, якія давалі надзею. Ніхто мне не званіў, толькі адні слухі. Сёння да абеду ён должен быць у Мінскі, но это ж слухі. Неофіцыйна. Надзеі скончыліся пасля званку Александра Казуліна дамоў. Палітыку дазволілі пазваніць з калоніі. Александр Казулін пацікавіўся ў дачок здароўем і заявіў, што яго на пахаванне не адпускаюць, таму ён пачынае галадоўку пратэсту. Калі да аўторку ўлады не пойдуць насустрач, галадоўка стане сухой. Гэта значыць без вады. Буду галадаваць да смерці. Тады няхай нас хаваюць разам, сказаў Александр Казулін. Да вечара звесткі пра тое, што ўлады змянілі сваё рашэнне, гэтак і не прыйшлі. Марна прачакаўшы некалькі гадзінаў, пра намер далучыцца да галадоўкі Александра Казуліна заявілі ягоныя дочкі, а таксама аднапартыйцы. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, праваабаронца Алег Волчак, былы депутат Сергій Скрабец, які ў 2006 годзе сядзеў з Казуліным у віцебскай калоніі. Паводле Ігара Рынкевіча, гэта можа стаць пачаткам больш шырокай акцыі. Шмат хто тэлефануе з рэгіёнаў, з грамады і кажуць аб тым, што яны гатовы распачаць палітычныя акцыі пратэсту ў сталіцу з'язджацца. Но мы пераконваем іх гэта не рабіць, бо разлічваем, што ва ўладаў хопіць разважнасці, каб закон выконваўся і Александр Казулін здолеў прыехаць да сваёй сям'і. Нагадаю, сваякі планавалі, што сёння ўвечары ў Менскім чырвоным касцёле пачнецца развітанне з Ірынай Казулінай. Яе пахаванне планавалася на аўторак, 26 лютага, але пакуль гэтыя планы залежаць ад таго, калі прыедзе Александр Казулін. У тым, што яго выпусцяць, дочкі палітыка не сумняваюцца. Была кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і старшыня Савета Рэспублікі. Акадэмік Александр Вайтовіч выказаў Александру Казуліну і яго дочкам Вользе і Юліі глыбокія спачуванні ў сувязі са смерцю Ірыны Казуліны. Цытую. «Не магу не сказаць, што абураны грубымі заявамі вышэйшай службовай асобы краіны, якія не адпавядаюць рэчаіснасці, у адрас мужа смяротна хворай Ірыны. Гэта, на жаль, далёка не першы выпадак зневажальных і лжывых заяваў гэтай асобы ў адрас грамадзян», зазначае Александр Вайтовіч. Ён заклікаў усіх грамадзян Беларусі выказаць сваё стаўленне да такіх дзеянняў улады. «Калі мы будзем маўчаць, дык і надалі да нас будуць ставіцца непаважліва. Перакананы, што прыйшоў час вызваліць Александра Казуліна, сапраўднага патрыёта краіны», лічыць Александр Вайтовіч. Нагадаю, што Александр Вайтовіч, гэтак жа як і Александр Казулін, балатаваўся на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, аднак потым зняў сваю кандыдатуру ў знак нязгоды з ходам выбарчай кампаніі. «Мы атрымліваем СМС ад нашых слухачоў. Балюча і крыўдна за сям'ю Казуліных. Трымайцеся, родныя. А Ірыня хай зямля будзе пухам. Бог усё бачыць. Людміла, горад Менск». Яшчэ адзін наш слухач адгукаецца на паведамленне, дзе мы паўтаралі голас інтэрв'ю Ірыны Казулінай. «Толькі што я чуў голас Ірыны Казулінай. Мне, мужыку, хочацца стаць на калені перад такімі жанчынамі. Ірына рабіла дабро, хаця ведала, што так мала часу. Хочацца плакаць, Бог забірае лепшых». Вечная память этой мужной и смелой белорусской женщине. Вельми шкода, что ее больше нема с нами и что так и не дочакалась вызволения своего любимого мужа. Галина Могилёв. Вы на хвалях Радио Свобода. 7:15 у Менску. Вакол Беларуси за 100 секунд. Не ранее, як сёння, мае быць прынятае рашэнне аб часовым вызваленні Александра Казуліна для ўдзелу ў пахаванні жонкі Ірыны. Пра гэта журналістам паведаміў дзяжурны памочнік начальніка калёні Відзьба 3. Раней Казулін абвясіў у калёні галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што яго не выпускаюць на пахаванне жонкі. У выпадку, калі ён не будзе вызвалены сёння, да галадоўкі гатовыя далучыцца ягоныя дочкі і сябры партыі Казуліна. Амбасада США ў Менску выказала спачуванне мужу і дочкам памерлай Ірыны Казулінай. Амбасада паўторна заклікала вызваліць усіх палітычных зняволеных. Спачуванне сям'і Казуліных накіравала таксама Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. У Магілёве ўтвораны пакуль адзіны ў Беларусі рэгіянальны аргкамітэт грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На сходзе прысутнічаў ініцыятар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікалай Статкевіч, які заявіў, што ідэя еўрапейскай інтэграцыі паводле сваёй сутнасці пазітыўна ўспрымаецца беларускімі выбарнікамі, таму кожны дэмакратычны кандыдат у сваёй праграме павінен мець пункт пра еўрапейскую інтэграцыю Беларусі. У горадні ўтворана абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў, абрана каардынацыйная рада з 10 чалавек. У конференции брали удел 35 делегатов из районов в области, а так само представники политрады АДС Зменску Сергей Калякин, Левон Баршевский, Ярослав Романчук. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Мікалай Аўтуховіч, беларускі прадпрымальнік, які нядаўна выйшаў на волю, звярнуўся з адкрытым лістом да грамадзян Беларусі, дзе паведамляе пра свой намер дамагчыся справядлівасці ў адносінах сябе з боку закону, вярнуць свой гонар і канфіскаваную дзяржавай маёмасць. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 14 кастрычніка 2005 года. Яго вінавацілі ў нявыплаце падаткаў і асудзілі да 3,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і забаронай на прадпрымальніцкую дзейнасць цягам 5 гадоў. Праз 2,5 гады меру зняволення замянілі на выпраўляльна-працоўныя работы. У адкрытым лісце да суайчыннікаў Мікалай Аўтуховіч дзякуе ўсім, хто пісаў яму лісты падтрымкі, пакуль ён быў у калоніі, і паведамляе пра намер вярнуць сабе гонары маёмасць, адабраную паводле рашэння суда. Ён кажа, што ў гэтым намеры ён не адзіны, ёсць шматлікія паплечнікі. Мы вместе сидзелі, і мы ўжо кое-што там абгаварылі, рашылі. Усілі нашы аб'єдніліся, мыслі аб'єдніліся, і, в принципі, мы абазначыліся канкрэтныя задачі і цэлі, щоб даказаць сваю невіновнасць і паказаць всему міру, што ў нас здесь происходит. Для пачатку, кажа спадар Аўтуховіч, ён мае абскардзіць прысуд паводле азначанай законам схемы. Калі гэта не дапаможа, будуць іншыя дзеянні, якія ён пакуль казаць публічна не хацеў бы. А ці ёсць намір адваёўваць сваю рацыю ў іншых палітвязняў, якія нядаўна выйшлі на волю? Андрэй Клімаў, асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за інтэрнэт-публікацыі, быў вызвалены тыдзень таму адмысловым прэзідэнцкім указам аб памілаванні. И лечить это кропкой у конфликте помеж им и уладами. Я и моя семья, мы удовлетворены решением президента по моему вопросу. Я не писал прошение о помиловании, меня помиловали. Исчерпан сам предмет спора между мной и президентом. Между нами уже нет никаких недоговоренностей по вопросу тех предъявленных мне обвинений на суде. А учитывая, что освобождение мое безусловное, я не в претензиях. Створальник христианско-демократичной партии Павел Северынец был осужден до 3 гадоў обмежевания воли, химии, за организацию акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў і рэферэндуму 2004 году. З улікам амністыі тэрмін быў скарочаны да 2 гадоў. На думку Паўла, змаганне за свае правы – абавязак кожнага хрысціянскага верніка. Не збіраюся пераследаваць нікога, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях супраць мяне. Не судзіце і не судзімы будзеце. Але што тычыцца змагання за свае правы, так гэта абавязак. Хто не адстойвае, той грашыць. Наколькі памілаванне з боку прэзідэнта ёсць прызнаннем сваёй неправаты, пытанне філазофскае, кажа Павал. Выпадак з Клімавым палітычны. Акт памілавання не быў прадыктаваны пакаяннем, то есть памілаванне прывілея таго, хто даруе, не таго, хто вінаваты. сказаў Павел Севярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам будзе Уладзімір Папруга. Усё жыццё ён займаецца архітэктурай Менску, аховай гісторыка-культурнай спадчыны сталіцы. Роўна чвэрць стагоддзя таму стаў працаваць у Белдзяжпраекце. Падчас перабудовы ў 1989 годзе стварыў і ўзначаліў грамадскую архітэктурную майстэрню. Займаўся рэстаўрацыяй культавых будынкаў, праектаваннем новых храмаў. З Уладзімірам Папругам размаўляў Александр Улецёнак. Будаўніцтва аб'екта на Немізе, тое, што сціпла называецца аўтамабільнай парковкай з аб'ектамі грамадскага абслугоўвання, насамрэч з'яўляецца самай скандальнай з'явай навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. Гэты аб'ект, па сутнасці, з'яўляецца ледаколам, які торыць за сабой сцежку. А што, власна кажучы, было парушана? Першы – это прававыя парушэнні, другі блок – это працэдурныя парушэнні, і трэці блок – метадалагічныя парушэнні. Між іншым, гэты аб'ект называецца вельмі сціпна – транспортная парковка. Сам рэч звычайным гандлёвым комплексам камароўскага тыпу. Якая прырода падобных метамарфозаў? Дагэтуль быў іншы інвестар. На дзіва, у той час пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантроля спрацавалі вельмі аператыўна. А што адбываецца іначай? Транспартная паркоўка з элементамі абслугоўвання в прынцыпе не можа знаходзіцца на гэтай тэрыторыі адпаведна з нарматыўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь. Можна жорстка сфармуляваць сутнасць запатрабавана гэтым эпізодам праблемы? У таго інвестара, які ўжо праінвеставаў і конкурс, і папярэднія эскізныя прапрацоўкі гэтага аб'екта з гэтай тэрыторыі выдаляюць, але тут жа падсаджваецца абсалютна іншы інвестар, брамка зачыняецца, і пачынаецца ўвесь той скандальны блок парушэнняў, які прывёў да будаўніцтва гэтага аб'екта, а пазней паявілася ўжо і гатэль «Еўропа» у тым прачытанні, у якім мы маем яго сёння. Паявіліся ўсе вось гэтыя прапановы па далейшай забудове Немізі аж да гарадскога вала, абсалютна ў тым самым рэжыме шабаноў. Падсумоўваем гэтым аб'ектам. Гэты аб'ект парушыў усё, што можна папросту сабе ўявіць. Ён парушыў гістарычную планіровачную структуру гістарычнага квартала высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, якая існавала тут заўжды. Ён пасадзіл туды аб'ект скрыначнага тыпу, які накрыл папросту і падмял пад сабой абсалютна ўсё, што на гэтай тэрыторыі калісьці знаходзілася. Закладзены юрыдычны прэцэдэнт, то есть цяпер не выпадае папросту апеляваць да закона Рэспублікі Беларусь у адносінах да Гародні, да Вітэбска, да любога іншага паселішча, да любога іншага аб'екта. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні архітэктар, спецыяліст у ахове гісторыка-культурнай спадчыны сталіцы Уладзімір Папруга. Роўна месяц застаецца да юбілею абвяшчэння БНР. 25 сакавіка споўніцца 90 гадоў Беларускай народнай рэспубліцы. Якім чынам, на погляд беларускай інтэлігенцыі, варта адзначаць гэтае свята? Звольненая за свае апазіцыйныя погляды віцебская настаўніца Таццяна Севярынец, мясцовая актывістка і маці вядомага палітыка Паўла Севярынца прапануе зрабіць святкаванне як мага больш публічным і масавым. Я лічу, што гэта нашае агульнае нацыянальнае свята. Святкаваць гэтае свята павінны ўсе мы разам. З песнямі, з балонікамі, прыгожа. Трэба паказаць, што гэтае свята агульнае. Таму я думаю, што гэтае свята павінна выйсці на вуліцы, у Віцебску, ва ўсіх астатніх гарадах. І, канешне, было б пажадана, каб тыя, хто ахоўваюць парадак у краіне, амапаўцы, міліцыянты, зразумелі, што ў людзей святы, таму яны не павінны стрымліваць людзей, а павінны ісці і ўліцца ў шэрагі тых, хто будзе святкаваць. Трэба, каб гэтае свята адчулі людзі, тыя, хто нават не ведае, што такое БНР. А такіх таксама шмат. Няхай нехта задасць пытанне, а што гэта такое? Яму адкажуць, няхай ведае сваю гісторыю. Можа, з гэтага нехта пачне усведамляць сябе беларусам. Можа, гэта кране яго сэрца. А чым ёсць для вас асабіста гэтая падзея? 90-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. БНР для мяне гэта сведчанне самаусведамлення беларусаў нацыяй. Хто хацеў людзьмі звацца, той змагаўся за гэтую рэспубліку. Таму зараз мы павінны аб'яднацца ўсе, хто адчувае сябе беларусам. Лічыць віцебская настаўніца Таццяна Севярынец. Сёння ў нашай вечаровай праграме вы пачуеце працяг конкурснага апавядання Алеся Чайчыца. Я нагадаю, што ў панядзелак, сераду і пятніцу гучаць творы, дасланыя на конкурс «Радыё Свабода», які называецца «Адзін дзень у БНР-2008». Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз со свежими номерами незалежного друку вас познайомить Галина Бакунчик. Тыднёвік «Беларусы рынак» паведамляе, расійскія інвестары прэтэндуюць на МАЗ. Гаворка пра тое, што дабрабыт менскага аўтамабільнага заводу залежыць ад аб'ёму збыту ягонай прадукцыі на расійскім рынку. З гэтай мэтай беларускі МАЗ шукае партнэраў з пераліку буйных вытворцаў аўтатэхнікі Расіі. Ці ёсць у бюракратыі якія-небудзь апраўданні права на дырэктыўны кантроль коштаў, акрамя яе жадання ўладарыць і здымаць палітычныя дывідэнды? Гэткае пытанне «Беларусы рынак» ставіць яшчэ ў адным артыкуле сённяшняга нумару, гаворыць намеснік рэдактара Ірына Крыловіч. Наша мадэль нічого не имеет общего с тем, что принято называть социально ориентированной моделью, и тотальный контроль за ценами не приводит к защите населения от их повышения. Незалежное выданне «Гансы час» паведамляе падрабязнасці аднаго са сходаў, які быў прысвечаны гадавіне вываду войскаў з Афганістану, гаворыць рэдактар выдання Пятро Гузаеўскі. Падымалі пытанне аб адмене льгот тым воінам-інтэрнацыяналістам, і былы воін, яго Іван Швайка завуць, нам гаворыць патрэбны не толькі словы, а праяўленне заботы і пра жывых, якія засталіся. Тыднёвік «Белгазета» ў сённяшнім нумары закранае некалькі важных тэмаў, пра якія паведамляе журналістка Таццяна Провалинская. Первое, что имел на увазе Александр Лукашенко, заявивши на представлении нового генерального прокурора об том, что вокруг его начинают, цитата, «денежить некие активные особы с метой управлять прокуратурой». По-другое, ці заслуговують представники белорусского урада присудження им национального ордена за перемогу над дефолтом у 2007 году. По-третье, ці есть перспективы у экс-редактора газеты «Схода» Александра Стишкова повторить леоздавского карикатуриста Курта Эстергарда, якого радикальные исламисты рыхтавалися забить за карикатуры на пророка Мухаммеда. Это основные питання, на які буде отказывать «Белгазета» номер. Всем 27 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Немецкія студэнты вырашылі зрабіць даведнік па габрэйскіх месцах горадні. Сумесна з беларускімі студэнтамі яны даследавалі месцы, звязаныя з гісторыяй гарадзенскіх габрэяў, зладзілі круглы стол на тэму «Галакост у Беларусі» і вырашылі па вяртанні выдаць даведнік «Горадня. Сляды габрэйскага жыцця і культуры». Перадае Міхал Карневіч. На працягу мінулага тыдня ў горадні знаходзілася група нямецкіх студэнтаў-гісторыкаў з універсітэта Віадрына, які знаходзіцца ў Франкфурце на Одеры. Іх выкладчык, доктар Фелікс Акерман, ўжо на працягу 5 гадоў займаецца хрысціянска-габрэйскімі дачыненнямі ў горадні 1941 па 1943 год і выдатна валодае беларускай мовай. Нямецкія студэнты прывезлі з сабой фотаздымкі горадні часоў Другой сусветнай вайны і сумесна з гарадзенскімі студэнтамі-гісторыкамі прабавалі адшукаць тыя месцы ў сучасным горадзе. Са слоў адной са студэнтак Катрыны Штоль, это аказалася зрабіць праблематычна, паколькі горад вельмі змяніўся, а мясцовыя людзі не памятаюць, што было прыкладам на тэрыторыі сучаснага чыгуначнага вакзала. Вообще историю, она есть, она еще не пропала, но надо ее описать, надо написать о том, что было и что сейчас осталось. И поэтому в результатах нашей вот этой фотопрогулки мы надеемся, что можно издать путеводитель о еврейском Гродно, как он был. Доктор Феликс Акерман, подводящий выники круглого стола, зазначил, что у городни, на жаль, мало занимаются историей габреев, але на его думку, шмат у этой рэчышчы могуць зрабіць сумесна беларускія і нямецкія студэнты. І самым галоўным вынікам паездкі ў горадню ён адзначыў наступнае. Ну, если шире, то самый важный выник, это, конечно, то, что люди тут были, что они поглядели ужасными в отшима, что им сподобалось, что у них есть некая совесть, что они разумели, что Европа – это не только Шенген, а это как бы еще что-то иншее. И что и она далее на самом деле это идет. Я запытаўся гарадзенскага студэнта Міхала Пятраўскаса, які апекаваўся нямецкімі сябрамі ўвесь тыдзень, чаму, на яго думку, беларускія студэнты дагэтуль не зрабілі даведніка па габрэйскіх мясцінах горадні. Для Гродна гэта праблема, мне здаецца, гэта праблема, і гэта праблема нашага факультэта, што такая вельмі важная для Гродна праблема не распрацавана фактычна і практычна. Падчас круглага стала студэнтамі агучваліся факты, што перад другой сусветнай вайной у горадзе налічвалася трохі больш 50 тысяч жыхароў, з якіх 52% былі габрэйскай нацыянальнасці. Падчас вайны ў горадзе існавала два гета, і з горада было вывезена і знішчана 20 577 габрэяў. Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7.30. Яшчэ раз нагадаю тэмы нашага жывога эфіру. Ці адпусцяць Александра Казуліна на пахаванне жонкі Ірыны, спачуванні сям'і, рэакцыя дыпламатаў, палітыкаў, слухачоў. А таксама паведамленні з рэгіёну, агляд друку, надвор'е, размова з новым грамадскім рэдактарам, цытаты мінулага і музычны агляд. Зараз слова Кастусю для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Нацыянальная асамблея Кубы абрала прэзідэнтам краіны 76-гадова Рауля Кастра, малодшага брата Фіделя Кастра. Цела грузінскага апазіцыйнага лідара і бізнэсоўца Бадры Патаркацішвілі будзе перавезенае з Лондану на радзіму і пахаванае ў Тбілісі ў чацвер 28 лютага. Патаркацішвілі памёр неспадзяванай смерцю ў свае хаце на поўдні Вялікай Брытаніі. Пераможцам прэзідэнцкіх выбараў на Кіпры стаў лідар камуністычнай партыі Деметрос Христофіас. Паводле папярэдніх дадзеных, за яго прагаласавалі 53,5% выбарнікаў. Еўразіяс часова эвакуаваў з поўначы Косава супрацоўнікаў сваёй місіі з меркаванняў бяспекі. Ужо тыдзень у гэтым раёне мясцовыя сербы актыўна пратэстуюць супраць аддзялення краю ад Сербіі. Сёння з візытам у Белград прыбывае магчымы пераемнік Уладзіміра Пуціна, першы намеснік расійскага прэм'ера Дзмітрый Мядзведзеў. Мядзведзеў, які з'яўляецца кіраўніком «Газпраму», абмяркуе з сербскімі лідарамі план пабудовы газаправоду праз Чорнае мора ў Еўропу. Сілы бяспекі Ямену абвясцілі пра папярэджанне аб выбуху на нафтаправодзе. Як сцвярджаецца, выбух рыхтаваўся на трубаправодзе, праз які нафта пастаўляецца на тэрміналы ў Чырвоным моры. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Ірану Мухамад Аль-Хусейні заявіў, што Тэгаран адэкватна адкажа на любыя новыя санкцыі Рады бяспекі ААН. Ізраіль папярэдзіў, што ён не дапусціць любога перасячэння сваёй мяжы з боку паласы Газы падчас запланаванай на сёння маніфестацыі. У Лос-Анджэлесе адбываецца цырымонія ўручэння Оскараў, прэміі амерыканскай кінаакадэміі ў шэрагу катэгорыяў, такіх як найлепшы фільм, найлепшы актор, найлепшая музыка, найлепшы сцэнар і гэтак далей. Журы палічыла найлепшым фільмам «Гэта не краіна для старых людзей» братоў Коэн, а найлепшым акторам Даніэла Дэй-Луіса. У катэгорыі «Найлепшы неангламоўны фільм» Оскар атрымаў аўстрыйскі фільм Штэфана Рузавіцкага «Фальшыва манетчыкі». Это быў выпуск навінаў і Кастусь Бандарук. А зараз больш падрабязна пра тэмы нашага ранішняга эфіру. Рашэнне аб кароткатэрміновым водпуску Александру Казуліну для ўдзелу ў пахаванні жонкі пакуль не прынятае. Спачуванне сям'і выказала амерыканскае пасольства ў Менску Рада БНР. Александр Мілінкевіч заклікаў беларускую міжнародную грамадскасць выкарыстаць усе сродкі для неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Прадпрымальнік Мікалай Алтуховіч мае намер дамагчыся свайго апраўдання судом і вярнуць канфіскаваную маёмасць. Нямецкія студэнты вырашылі зрабіць даведнік па габрэйскіх месцах горадні. Роўна месяц застаецца да юбілею абвяшчэння БНР свята волі 25 сакавіка. І яшчэ звесткі пра сённяшнія надвор'і. У Берасці чакаецца да 9 градусаў цяпла, воблачна, удзень і ўвечары дождж. У Віцебску таксама дождж, тэмпература удзень 5-7 градусаў цяпла. У Гародні такое ж надвор'е. У Гомелі да 10 цяпла, пахмурна, але без ападкаў. У Магілёве 5-7 градусаў цяпла, пахмурна, дождж. У Менску 4-6 градусаў цяпла, пахмурна, таксама чакаецца дождж. Рашэнне аб кароткатэрміновым водпуску Александру Казуліну для ўдзелу ў пахаванні жонкі пакуль не прынята. Пра гэта паведамі журналістам учора ўвечары дзяжурны памочнік начальніка калоніі Віцьба 3. Паводле яго слоў, гэтую ноч Александр Казулін правядзе ў калоніі. Дзяжурны параіў журналістам прыйсці да будынку калоніі раніцай а 8 гадзіне, і наша карэспандэнтка таксама будзе сярод тых, хто чакае апошняй інфармацыі ад кіраўніцтва калоніі. З Віцебска мы звяжемся неўзабаве, а зараз слова памяці Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла вечарам 23 лютага на 49-м годзе жыцця ад раку малочнай залозы. Да апошняга дня яна вяла актыўнае грамадскае жыццё, змагалася за вызваленне свайго мужа і дэмакратызацыю Беларусі. Ірына не хавала, што цяжка хварэе, і шмат рабіла, каб дапамагчы жанчынам, якіх напаткала такая ж бяда. І зараз урывак з аднаго з апошніх інтэрв'ю Ірыны Казулінай «Радыё Свабода». Я думаю, што людзі прагнуць святаў, некай радасці такой, можа быць, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца, і святкаваць, і смеяцца. Калі муж з жонкай сварацца дзесьці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну, што ж сварыцца, калі можна, ну, от жыццё радасці». Гэтыя словы Ірыны Казуліна з яе інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» 5 кастрычніка мінулага году. Ірына Казуліна была летась у кастрычніку першым грамадскім рэдактарам на «Свабодзе». Тады яна прапанавала нашым карэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра супольную барацьбу жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Гэтую перадачу мы паўторым у нашым эфіры ўвечары. Ну, а зараз слова прафесару, вядомаму ў Беларусі анколягу Леаніду Путырскаму, які разам з Ірынай Казулінай арганізаваў грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Мы з ёй працавалі разам на карысць нашых жанчын, нават будучы вельмі хворай, не шкадуючы ні сіл, ні часу. Амаль што галоўнае было ў арганізацыі еўрапейскага азіяцкага кангрэсу ў верасні мінулага года. Гэта кажа пра тое, што яна нават хворай думала не пра сябе, а пра тых жанчын, якім яе вопыт у барацьбе з гэтай хваробай мог бы дапамагчы. Там яна якраз расказала пра тое, што можа да самой дайшло тады, калі ўжо было, ну, пазнавата. Ну і наогул яна была вельмі добрым, усе гэта я жанчын ведаю, усе, з якімі мы працавалі. Яна вельмі добры, самаадданы чалавек была, які не шкадаў ні сябе, ні здароўя свае, ні грошы, за свае грошы магла зрабіць для арганізацыі. Добрыйшы душы чалавек, які, кажуць, для сваіх блізкіх усё рабіла, што мала, а для чужых нават людзей, якіх яна не ведала, але для якіх старалася, каб яны былі здаровымі. Я згубіў сябра і ў сваім жыцці, і ў працы. Так згадвае Ірыну Казуліну прафесар Леанід Путырскі. Заява сваякоў Александра Казуліна аб прадастаўленні яму кароткатэрміновага водпуску ў сувязі са смерцю жонкі была перададзеная міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і ў дэпартамент выканання пакарання ўМУС. Якія шанцы, што Александр Казулін, напрыклад, сёння выйдзе на волю і зможа паехаць у Менск, каб праводзіць у апошні шлях сваю жонку? Мы звязваемся з нашай карэспандэнткай у Віцебску. З апошніх звестак мы маем хіба тое, што рашэнне наконт паездкі Александра Казуліна на пахаванне жонкі пакуль не прынятае. Дзяжурны памочнік начальніка калоніі Віцьба 3 Святаслаў Пузырэўскі запэўніў, што за ноч ніякіх зменаў у гэтай сітуацыі не мае адбыцца, бо да раніцы нават не будзе каму аформіць дакументы для зняволенага ў выпадку атрымання дазволу на выхад з калоніі. У калоніі Віцьба 3 па-ранейшаму цвердзяць, што адміністрацыя не можа самастойна прымаць рашэнне аб ад'ездзе Казуліна, не атрымаўшы распараджэнне з Менскага дэпартаменту выканання пакаранняў. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў лічыць, што гэта не так, і што тут мае месца парушэнне крымінальна-выканаўчага кодэксу, паводле якога асобам, што адбываюць пакаранні ўпершыню і ва ўмовах агульнага рэжыму, могуць быць дазволеныя кароткатэрміновыя водпускі да 7 сутак з прычыны выключных жыццёвых акалічнасцяў, у тым ліку з прычыны смерці бліжэйшых сваякоў. І рашэнне на гэты конт мусіць прымаць менавіта начальнік папраўчай установы. Таму прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павел Левінаў напісаў заяву да начальніка калоніі Віталія Агністікава, дзе вінаваціць яго, цытую, «у жорсткім і бесчалавечным стаўленні да Казуліна, якога знарок прымушаюць цярпець маральныя пакуты».

Сёння, 25 лютага, у суд савецкага району Менску мусяць прыйсці заяўнікі еўрапейскага маршу, які адбыўся летась 14 кастрычніка. Гарадскія ўлады прад'явілі грашовыя прэтэнзіі да заяўнікаў акцыі, спаслаўшыся на тое, што ў горадзе было шмат смецця, гаворыць Віктар Івашкевіч. Прэтэнзіі ко мне праз полгады пасля акцыі, што там недзе наўбачылі смецце на вуліцах анекдатычнае. Так жа, як і патапаная трава, ну за зіму я не думаю, што я там надта вытаптаў. Ну і потым я думаю, што не для таго, што выпускаюць палітвязняў, каб мяне пасадзіць за насмечаны горад падчас еўрапейскага маршу. У чацвер, 28 лютага, суд Ленінскага району ў Берасце будзе разглядаць скаргу групы актывістаў дэмакратычных сіл на неправамернае, як яны лічаць, дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, гаворыць Вячаслаў Кулік. У дзень суду над сябрам руху за свабоду Андрэем Шарэнда яго прыхільнікаў міліцыянты выдалілі з будынку суду, паведамляе расійскі праваабаронца Роман Кісляк. Я считаю, что тут происходит столкновение правомочий должностных лиц с правами граждан. Активисты хотят доказать, что права были нарушены. 29 лютага о 17 гадзіне ва ўрочышчы Курапаты адбудзецца ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Сюды прадстаўнікі грамадскасці плануюць наведвацца кожны месяц 29 числа, як гэта было і летась. Вязень сталінскіх лагераў Владзімір Раманоўскі сказаў: «Как напоминание общественности о тех страшных событиях 37-38 года будет осуществляться силами мемориальной секции товарищества по охране истории и культуры с возложением цветов, зажжением свечей». У пятницу 29 лютага у Менску адбудзецца чарговая церымонія рок-каранацыі па выніках мінулага 2007 году. На разгляд журы, якой складаецца з 15 чалавек, вынесена больш за 50 выдадзеных цягам апошняга году альбомаў. Хто і ў якой намінацыі атрымае прыз рок-каранацыі, вы даведаецеся з жывога эфіру «Радыё Свабода» 29 лютага. Вось што на гэты конт гаворыць лідар группы «Нейра Дзюбель» Александр Кулінковіч. Как обычно, шикарное выступление нашей группы. Будет просто выступление. Будут просто песни, будет просто мы, будет музыка, и все будет хорошо. У суботу, 1 сакавіка, у Менску будзе наладжаны тэлемост, які злучыць Беларусь з Ватыканам. Штогод удзел у ім прымаюць каля 20 краінаў свету. Беларусь да іх далучаецца ўпершыню. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Гэта будзе супольная малітва папы рымскага Бенедыкта XVI з вернікамі ў розных краінах свету. Яна прысвечаная 6-му еўрапейскаму дню студэнтаў універсітэтаў, гаворыць ксёндз Александр Амяльчэня. Адмысловая падзея ў жыцці каталіцкага касцёла і ўвогуле беларускага грамадства. Ён злучыць залу Павла VI, у якой будзе знаходзіцца Бенедыкт XVI, і мінскі архікафедральны касцёл імянай Свяцейшай Марыі Панны. І моладзь палучыць з Бенедыктам у ружанцовай малітве. Гэта будзе прамая трансляцыя, усіх вельмі сардэчна запрашаем. Чакаецца, што агульны спіс кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе зацверджаны напрыканцы тыдня, гаворыць Уладзімір Глот. Агульны спіс будзе зацверджаны ў нядзелю 2 сакавіка. Менавіта на гэты дзень прызначана паседжанне пашыранай палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сустаршыня палітрады Анатоль Лябецк. 50 ўжо ёсць, яшчэ прыкладна 25, гэта там, дзе ўжо узгоднены паміж суб'ектамі рэгіянальных кааліцый. А па 26 такая сітуацыя, што некалькі прэтэндэнтаў, 23, і мы прапануем, каб там прайшла працэдура рэгіянальнага сходу, на які прыходзяць прадстаўнікі грамадскасці, і яны вызначаюць, хто можа быць адзіным. Гэта быў агляд падзеў, якія чакаюцца на гэтым тыдні. Ну а зараз пра адметныя падзеі і публікацыі дня 25 лютага ў гісторыі раскажа Дмітр Падбярэскі. Цытаты мінулага. Вітаю вас на хвалях беларускай свабоды. Вось як выглядаў дзень 25 лютага розных гадоў у публікацыях беларускіх газет. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году піша пра брашуру «Беларусы ў Маскве 17-га стагоддзя», Абацадарскі ў сваёй брашуры часта паслугоўваецца падобнай фразай. Майстэрства беларускіх майстроў узбагачвалася і ўдасканальвалася дзякуючы благароднаму ўплыву расейскага народнага мастацтва. Адкуль гэта аўтар узяў, калі ён сам неаднаразова сцвярджае, што беларускія майстры занеслі ў Маскву штосьці арыгінальнае і дасканалае, чаго яшчэ там не было і што хутка было перанятае. Вечерні Мінск у 1988 годзе падрабязна знаёміць з планам аднаўлення верхняга гораду і адзначае. Застаецца адкрытым пытанне функцыянальнай пераарыентацыі помнікаў архітэктуры верхняга гораду, былога Бернардынскага манастыра на вуліцы Бакуніна 6 і двух жылых будынкаў 19-га стагоддзя па вуліцы Інтэрнацыянальнай 29-29А, у якіх мяркуецца размясціць музей этнаграфіі і старажытна-беларускага мастацтва і гасцініцу культурнага цэнтра. Народная воля ў 1998 годзе паведамляе, дэпутат Клімаў, арыштаваны два тыдні таму, адмаўляецца сведчыць да таго часу, пакуль пракуратура не атрымае згоды Верховнага Савету 13-га склікання на прыцягненне да крымінальнай адказнасці. Старшы следчы па асабліва важных справах следчага аддзелу ГУУС Мянгарвыканкаму Сергей Сальков інкрымінуе Андрэю Клімаву крадзеж больш як 2 мільярдаў бюджэтных сродкаў і ажыццяўленне ў 1995 годзе будаўнічых прац без належным чынам аформленага дазволу. Цытаты мінулага. Завершаецца гадзіна нашага жывога эфіру, і перад тым, як прагучыць заключная музычная праграма, коротка пра асноўныя паведамленні гэтай гадзіны. Рашэнне аб кароткатэрміновым водпуску Аляксандру Казуліну для ўдзелу ў пахаванні жонкі пакуль не прынята. Спачуванне сям'і выказала амерыканскае пасольства ў Менску Рада БНР. Аляксандр Мілінкевіч заклікаў беларускую міжнародную грамадскасць выкарыстаць усе сродкі для неадкладнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Аляксандра Памідорова. Гукапіс. Прывітанне. На гэтым тыдні, сябры, мы зноў будзем займацца альтэрнатыўнай сцэнай Беларусі сярэдзіны 90-х. Пакуль што не ўсё, а на прыкладзе аднаго гурту. Але такога, што на доўгі час усталяваў проста сусветныя стандарты выканання не толькі альтэрнатыўнай, а і проста рокавай музыкі ў нашым краі. Да таго ж і з жаночым вакалам. Такім чынам будзем згадваць бліжэйшымі днямі групу Хаста Ла Філста. Ну а хто з вас увогуле яе не знаў, што ж, будзеце знаёмыя. А пачыналася ўсё ў 95-м годзе, хоць праўду кажучы, значна раней. 90-е ў Беларусі былі сапраўдным ранесансам рок-музыкі. Беларускія групы тады маглі б упэўнена канкураваць з папулярнымі тады калегамі з Амерыкі ці Англіі. Вось толькі адсутнасць спрыяльнай структуры, як кажуць, бізнесу, дазваляла ажыццяўляць гэтую канкурэнцыю толькі што на касетах прыватных аматараў. Шмат хто тады замест Нірвана, Genesis Addiction ці Pearl Jam запісваў сабе да слухаў буржуазію, Beauty by Mistake альбо Why Not ці Green Brains Art Incorporated. Але паколькі розгалас не выходзіў за межы краіны ці гораду, процьмы яркіх каманд проста разыходзіліся на розныя бакі. Людзі гублялі калісьці сяброўскія сувязі, а часам увогуле канчалі з музыкі. Пад 96-й год прыпынілі сваю дзейнасць хардкоравыя Green Brains, панкі Жаржабер ды Лемонс, дзе нават у тыя часы было дзве вакалісткі. Музычныя групы былі досыць розныя, але людзі з гэтых саставаў сябравалі і нават складалі не толькі творчыя саюзы. Напрыклад, Сергей Кананович з Жаржабер і Крыстіна Менделеева з Лемонс якраз не збіраліся развітвацца з музыкай. А тут яшчэ было абвешчана пра конкурс творчай моладзі «Уступі дарогу», што праводзіў дзейсны тады ў Беларусі фон Сораса. Кананович падключыў басыста Жабера ў Костю Калеснікава, ды звернуліся разам да былога бубнача Green Brains Дмітра Харытановича. Нягледзячы на ўласны скепсіс, той пагадзіўся. Ну, ўсё роўна было, няма чаго рабіць. З улікам папярэдняга досведу вырашылі паспрабаваць пазбегнуць агульных памылак і адначасова зрабіць нешта непадобнае на звыклыя тады стандарты альтэрнатывы. Новы калектыў даволі хутка зрабіў 4 песні, запісалі на касетку, якую адаслалі ў фонд, і пачалі чакаць. Using me.